bam tey wax dafa ne amma dawamu sigri wa huwa akbaru min kulli ma kana murid yusuf taqobatu la ilaha illa mo gëna mag lu ab murid di bari seigne murid moy ki bëgg dem ci yalla tek ci na wax naa ko nag te yelloo ma ko tafaali ma ko ko wéddi tek ci na wa annahu bidaayatu wilaya wa tarku an yataqaa nee na mooy fonn mag wilaay moom laa ilaha illa bàyyi ko it mooy dayo beew ba mu waxee loolu yëpp nag fa mujjee dafa ne wa kasfuna asraruhu laysa yallix xuna li kawni zërihi barn amir nee na mboot moom may wax nag xeel loolu ñu firi ko fii leeral ko fii ci téere bi ñu ne mboot la mu nekk ci géej te nekk ci xotu xotu géej duñ ko wax ci téere duñ ko bind xam-xam baatin la duñu nëbb la du li ñëpp di xam mu wax na ne kon bal tunaalu bi taslimi wal mujahada laa bi munaakaratin walu baat lu la koy may mooy jëbbul ak jaar sa bakkan te doo werante ak ka nga jox sa bopp te doo sorante ak moomin na aywa kon loola mooy bunt mooy yoon waaw dafa am ñu ma waxal ci ñoom ma laaj leen ne Cheikh Moussa wan nañu yàlla maanaam am na benn weer ma waxal mu ne Cheikh Moussa wan na ma yàlla ma ne ci lan mu ne bi ma kiiwee ci moom ba léegi am na yu ma kii loo xam ne mënu ne mënuma ko expliquer léegi nag ma ne loolu parce que Sénégal ba waxee lu yàlla yàlla ñu ne ah ñii kat dañuy dañ leen dingat lu tax parce que nee nañ nee nañu yow seen sëriñ mën na leen yàlla te yàlla kenn du ko gis yàlla kenn du ko gis day ñu bari wax nañ ko waaye gis lu dul yàlla lañ waroon wax moom mënta am sëñ tubaa dafa wax ne lakin ma maarifatil wali ashabu min maarifatil xalli yi li annoo jàlla kamaalu wa sahar benn kulli ma lool nasar sëñ tubaa ne na li jafe mooy xamul yi mooy li jafe waaye xam yàlla lu yomb la da nga dégg nee na li jafe mooy xam wali mooy li jafe parce que dañoo bari te dañoo niroo wute waaye nee na xam yàlla lu yomb la parce que yàlla dafa feeñ kon liñ mënoon laaj kay gis lu dul yàlla lañ waroon wax ndax mën naa am waaye gis yàlla yàlla koo gis xam yow sa yaa ngi koy gis da nga ko xam kon dañoo gis yàlla bu wér waaye nag ci xam ko nag lañ koy gisee ndax ñëpp a ngi koy gis dañ ko xamul ba diñ yor lañ ñëpp yor waaye liñ xam lañ nag xamul tax loolu la yàlla na buwut di zahir la ma ko wax baatin la sahir la moo ko huwa al awalu wal aaxiru wa zahir wal baatinu baatin la sahir la kon fa mu feeñee lañ koy gisee fa mu sahiroo nga xam dafa feeñ fàng foo lañ ko tegee ba jànk jaxran comme baatin la moom kenn du ko fa xam ndax baatin la fa moo ko wax ak boppam kon nag kon mel ne kon yàlla ñëpp nga koy gis mais xam ko lañ deful gis nga gis amul solo lu mbët mooy gis xam-xam mooy gis xam nga lii nga jiim tey di gundi sa bët la ko won waaye sa xam-xam mën na laa won loo xam ne tiimulu ko am de kon lan mooy gis kon bëtay gis wala xam-xam mooy gis ak sa kon loolu la ñu gisee yàlla dañ koy xam depuis quelques années seen kii bi mu ngi yokku daal macha allah ay nit ñu ngi leen di commencé di xam da ngay dégg léegi koñ boo dem gis ay xale góor ñu tente di jikkër affaire yooyu noonu est ce que man damay laaj quoi parce que ñu bàyyi nee ne ñi ne murit ngeen ñi ne ngeen doo leen murit ay murit ngeen murit 100% la jullit lañu yu gëm yàlla te duñ ko bokkale kenn murit lañu yu gëm Sëñ Touba yu sukkandiku Sëñ Touba yu xam ne ñun amuñ ci laam-laam am ci nattale ndax lépp luñ wax ci moom lañ ko jëlee luñ def ci moom lañ ko jëlee waaye nag lan mooy murit nag murid moy jambu na ma dem ci boromam waaw sunu serigne cheikh moussa serignam seigne mat khodija seigne touba ko sekhal seigne serigne cheikh moussa domi seigne touba yep ko gërem fokk duñ lati mut lam de xana ñi xamu rek yow kon fofu moy sunu yoon waye nak xam xam lañu doxé de doxawuñ hal de ak bëgg cheikh moussa dafa xamone xamé di dox ci xam xam di wax ci xam xam di jëf ci xam xam lolay tax ciow li bari tay parce que lutax seigne touba bam gënné tariikha bam ko sosé ciow bari won na di ciow li ñu wax ni tay yalla yalla seigne touba lañ ko ñëk wax amu ciow lu mu déggul kon nak dafa wuté na seigne sam fekkot xal na tuti le nga xam xam ngeen di doxé doxé wu len xal lolay la moy li nga dégg ya nga dégg yalla ya wa lañuy waxé ak lañuy jëfé ci wa lo ci xam xam lañ ko tek de teguñ ko ci lambu tudde dede teguñ ko ci top ndorit dañ ko tek ci xam xam am ngeen ay ay bay ci fe ñu xamanteni ay bay ci fe nga xam dañuy majja kom bay fal waaw lan moy seen différence amuñ différence xana santi te santi mo ben so ñi len di dingat nak ay wa lolu mom mo ñuy dimbalé fekk mo ñuy dingat xaw na yoon amul kenn ko mësa woti deug te dingatu ñu seigne touba dañ ko dingat ba xey ko gënë rew yoti wa sam dañ ko dingat ba gënë ko mak kon nak dingat gogu len dañ ci sante yalla ñu ndax xam nañ ni fekk ñu dingat rek ñu ngi dem mu nekk ni fiam ke bi mu ngi yokku ma sha Allah ni ñay gëna ñew bari na dal est ce am nañ à peu près ñaata ngeen ci rew bi lool mom takuma ko saw lool mom takuma ko man ñi ma top sax xamale nit ñi xawma xamole bind mako ci téré takuma wa amna sëñ sa ko ñew bind giñ gër téré bind way ñu nak bind ñu ben talé awtro dedet yalla lañ sax dal ku ñew dal liñ sax yow dañ ko def ba ma sëkk dal bu nga nak bu dëgëré ci yow lay doon kon da won yalla bi nga wax mom moy nga tek len ci salatul mustaqima xamal len sen borom xamal len sen won yalla bo xamne ñepp xam la tahir mangi julli mangi wor mangi def nangam won yalla gi hakka sa xamal la sa borom ba nga xam ko ba doko bokale kenn won la sa borom ba nga gis ko xam ko ba doko bokale kenn lool la bal na nga dem jamu sa borom bo legge sa borom fay la ba am nga lo bëggoon wax mo ci bëggoon dool ni non ah wa fekk li ngay laaj matna matna ba li ci dool de moy di xam la ne li nga xam ne mom nga dégg mom la ñëpp dégg mu yalla yalla yi dañu xam ne am nañ kilifa tay gis nga kilifa rek kañu haar ndax ñi wax ñepp ay xel lañu xamne seen jang sax bari wu waye lañu waxe xam xam la de te duñ ko donne seigne touba moussa ka dafa bind ne di fekk mouride bu dox bu tilim ferol ba mu fot bam set fol mbolo borom di fekk ku melni man jangul leggey mu xeexal sol ko xam xam mo borom xeexal sol xam xam bobu len mom ñu dox kon fof lañ nek nebbuñ nak ci liñuy wax laquñ kenn ci liñuy wax kutuñ ci ndimbal ci kenn yalla lañuy waxal duñ ci fekk ñu jël kon ñi wax naan kenn ñoñu buñ dem ci seeni mbir nda dañu am xam xam bu ñuul bo fa ekké li ngay xëcc ak yoy te ñu xamul haram na ci ñun ñuy jëfëndiko xam xam bu ñuul xëcc daw tal doom adama jëme ko fenen gis nga xam xam bu ñuul ñun bi ñu safara ta ku ñu téré gëmuñ ko sax nak xamul ci talib yi ñen jo xamne dang ko fet ci lan bax nak wax do ci fekk kenn rango ay bejeet do ci fekk kenn kuy dem ci bukhaba nan ko setal ma defal ma li ñew na bo ñun yalla liñ gëm ne moy def moy dindi gëmuñ kenn yeen dal yalla rek comme niko sentu yalla ñepp yalla lañ waron fu yodi kenn manul kenn dal yalla manal jami mo len defal bala yalla bindi kenn yegut sa warsak wi sa dund bi sa fan wi ci loxal yalla nek nekul ci loxal doom adama kon nak doylo ci yalla taxawlu ko ci ba jotna jaar ci la ci mère umi wa jotna ci mom ak sayidina tam ñu ñu li jotna xamna legi après ci khadija lay jëm comme ñom dañuy soxla papa intellectuel ak ki bi mu def ci khadija li nga xamna après nañ dem ci mom mom ñu jël ci mom ak gaston tamit comme nek na tam ku rañeku te mom deg na ko tamit bu gëna tamit ak sa jox mom jërëjëf wa nga ñaanal ma amin